เรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางคุณไสเนี่ยท่านผู้ฟังอาจารย์ธนาท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2520ท่านได้เดินทางไปทำธุระบางอย่างแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้ว่าอาจารย์ธนาเนี่ยศึกษาค้นคว้าวิชาการทางเรื่องของจิตวิญญาณก็ขอร้องให้อาจารย์ธนาเนี่ยช่วยตรวจดูคนไข้ผู้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำลงบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังมีอาการดีๆอยู่โดยปกติจะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งเธอมีอุปนิสัยแปลกประหลาดชอบแอบกินของสดๆคาวๆในยามค่ำคืนดึกดื่นต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์สถานที่แห่งหนึ่งอยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพปรากฏว่าก็พอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมพาแต่พอเธอกลับถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไปไม่ใช่น้อยอาการก็ไม่ทุเลาลงเลยจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาและรดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี้คุณพิมพาเนี่ยเป็นมาถึง6เดือนแล้วการงานอะไรก็ทำไม่ค่อยจะได้มีแต่เพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของคุณธนากล่าวว่าถ้าหากว่าคุณธนาพอจะช่วยรักษาได้เขาก็จะเอาคนไข้มาตรวจมาให้ตรวจที่บ้านเขาเนี่ยเพราะบ้านของเขามีหิ้งพระบูชาพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดนี้แล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าตั้งแต่คุณธนาได้เข้าศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้มาก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลน้องคนไข้บ้างแต่ว่าอย่าให้รับรองอะไรด้วยก็เลยบอกให้เขาไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่อาจารย์ธนานี่ได้ศึกษามาไว้ให้พร้อมตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนคนนั้นแล้วก็พบกับคนไข้ก็ให้เขาพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์จันทนาก็เริ่มพิธีโดยการถวายสักการะกราบพระแล้วก็ระลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็ถึงจุดเทียนเพ่งมองเทียนกำหนดจิตเป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คุณพิมพามาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นคนไข้ก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นดิ้นรนครวญครางอย่าทำกันเลยอย่าทำกันเลยได้โปรดเถอะแสดงอาการเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองก็ร้องบ่นออกมาอีกว่าปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้แล้วเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนดิ้นพลาดอยู่ที่พื้นห้องพระจนต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วก็หยุดดูผลรู้สึกคนไข้ค่อยๆ อ่อนลงแต่ก็ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดที่ศีรษะอยู่แล้วพูดจาอยู่คำเดียวกลัวแล้วอย่าทำข้าเลยพออาจารย์ธนาตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตัวนึงแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซ้ไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่นายทองอยู่นี่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพิมพาจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักถาม เขาบอกว่าเขาถูกหมอผีมีวิชาคมคนหนึ่งมาจับอวิญญาณของเขาขณะที่กำลังเร่ร่อนอยู่เข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าเอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมกำกับด้วยเวทมนต์คาถาแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพิมพาคือคนไข้หญิงสาวเพื่อทำให้ถึงตายด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรบางอย่างนะทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานนี้ด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณในทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะเขารู้ว่าคุณพิมพาเนี่ยเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์ธนาก็สอบถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเขาล่ะเขาบอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีมันใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดยังไงเมื่อเข้ามาสิงในร่างคนป่วยแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานั่นแหละนอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์ธนาก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในทองอยู่ซึ่งบาปเวรที่เขามาเข้าสิงร่างคุณพิมพาจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะก็ขอให้วิญญาณในทองอยู่เนี่ยจงออกไปซะโดยดีอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปวันนี้จะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์ธนาก็พูดให้ข้อคิดและขอร้องราวๆชั่วโมงเสร็จต่อหน้าเพื่อนๆและญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณในทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นก็บอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเพราะเป็นวิญญาณพเนจรถูกไอ้หมอผีใจซ้ำบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆเหมือนกับผีปอบตะกระตะกรามเขาอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดจุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาวม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็ปวารณาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์ธนาในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์ธนาก็บอกว่าไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นละแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกจะช่วยเขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมก็จะได้ไปเกิดต่อไปจันทนาก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณในทองอยู่แจ้งความประสงค์ให้ได้หรือเปล่าญาติคนไข้เขาก็รับปากวิญญาณในทองอยู่ยังได้ขอร้องให้จันทนาช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์ธนาก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีให้ท่านช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึง3ครั้งวิญญาณในทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นวิญญาณเขาในทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์ธนาปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยเจอใครที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะอย่างนี้มาก่อนเลยจันทนาเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วหมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขาสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์ธนาที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่ออีกอาจารย์ธนาก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณในทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ธนายังไม่ได้ทำลายรูปหุ่นและเรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้คือคุณพิมพาเสียก่อนก่อนที่วิญญาณของนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นขณะที่วิญญาณของนายทองอยู่ออกไปจากร่างคนไข้นี่คนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักทีเดียวอาจารย์ธนาก็ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อีกครั้งโดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุ่นและนำจิตหรือวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นอาจารย์ธนาก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆญาติของคนไข้ก็ได้ช่วยกันปลุกและเรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวก็บอกขอน้ำกินหิวน้ำมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่าทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังย่อคนไข้ก็ฟังด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้า กระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแล้วก็เหมือนกับอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังรู้สึกหนักแล้วก็คล้ายกับว่ามีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวาอาจารย์ธนาก็เลยคิดว่ายังคงมีอาการค้างอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่มีความรู้สึกอยากที่จะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์ธนาก็เดินทางไปธุระที่จังหวัดอื่นประมาณ3วันหลังจากนั้นก็ได้ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นมานี่ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างก็เลยแนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ธนาที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมครับทีนี้ก็มาฟังเรื่องของนายสมบ้างนายสมนี่ในอดีตคือนักเลงที่ชีวิตแขวนไว้กับฝีมือแล้วก็ไหวพริบมีลูกน้องเยอะพวกนักเลงหัวไม้ทั้งนั้นน่ะหน้าที่นายสมก็คือการเรียกค่าคุ้มครองจากผู้ที่ประกอบอาชีพในทางสุจริตคนที่เขาทำมาหากินเพื่อให้พ้นจากการถูกผู้ที่เหนือกว่ามารังแกหรือว่าข่มเหงเรียกว่าถ้าหากใครมาตอแยนายสมนี่ก็จะยกกำลังไปทำการขัดขวางและขับไล่แน่นอนก็ต้องมีการเลือดตกยางออกกันบ้างแต่ไม่เคยมีใครถึงตายเพราะว่าหากเกิดการตายเมื่อไหร่เรื่องก็จะบานปลายกันไปยกใหญ่การเป็นนักเลงต้องเจอคู่ต่อสู้มากมายก็แพ้บ้างชนะบ้างเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างแต่แล้วที่สุดก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมเมื่อทางการท่านระดมการกวาดล้างแล้วก็เล่นงานพวกนักเลงอันธพาลครองบ้านครองเมืองอย่างหนักคดีเก่าๆที่นายสมทำไว้ก็ถูกชำระสะสางแล้วก็ถูกจับกุมตัวคำสั่งศาลก็ให้จำคุกนายสม20ปีอยู่ในบางขวางสมบัติที่นายสมสร้างไว้เมียก็ครองแล้วก็เลี้ยงดูลูกแทนตลอดมาแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอนายสมก็บอกเมียทุกครั้งที่มาเยี่ยมว่าอบรมลูกให้เป็นคนดีให้เขาพ้นจากเส้นทางของพ่อนี่อย่าให้เขาเดินตามเพราะว่านักเลงนี่ไม่เคยทำให้ใครได้ดีนอกจากเป็นนักโทษอย่างเดียวนะดูตัวอย่างที่นายสมได้รับอยู่สิเวรกรรมที่ทำให้คนเจ็บคนตายและข่มขู่ชาวบ้านทั้งที่ลงมือเองแล้วก็ใช้พวกพ้องก็ทำให้นายสมต้องตกนรกทั้งเป็นต้องผจญภัยกับคนเดนคนในบางขวางจนหลายครั้งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รอดมาได้จนออกจากคุกหลังจากได้รับอภัยโทษพระมหากรุณาธิคุณล้นหัวได้มาพบหน้าลูกเมียอีกครั้งหนึ่งจนได้นายสมบวชเป็นพระอยู่วัดบางขวางอยู่ระยะหนึ่งเพราะว่าลูกเมียก็อยู่กันเป็นสุขแล้วทั้งเพื่อนฝูงก็ตายจากกันไปจนไม่เหลือใครจะมากินน้ำนรกกันอีกต่อไปนายสมก็บอกกับภรรยาแล้วก็ลูกว่าจะบวชที่วัดบางขวางสักระยะหากสงบสุขก็จะบวชต่อไปจนตายในพระเหลืองเมื่อนายสมบวชหลวงพ่อทวมวัดบางขวางเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อท้วมรูปนี้มีวิชาแก่กล้าทุกด้านถึงสามารถปกครองวัดมาได้อย่างสงบเรียบร้อยวัดบางขวางนี่เขาเล่าลือกันว่าผีดุเหลือเกินจะไม่ดุยังไงนักโทษประหารที่ประหารแล้วศพยังไม่มีญาติมารับเนี่ยเขาก็จะเอามาฝากไว้ที่วัดแล้วผีนักโทษประหารตายแบบไม่รู้ตัวตายแบบว่าตายหวงวิญญาณก็ห่วงหาอะไรก็อาละวาดเอาคนที่ดวงอ่อนจนตายหรือไม่ก็ป่วยหนักมามากต่อมากแต่ว่าหลวงพ่อท้วมท่านก็ทำน้ำมนต์รถขับไล่ให้ไปทุกรายศพคนตกน้ำตายศพคนถูกฆ่าตายคดียังไม่สิ้นสุดก็มาฝากวัดบางขวางจนเป็นธรรมเนียมสมัยนั้นว่าครบ5ปีจะต้องมีการเผาศพไม่มีญาติสักทีหนึ่งทางตำรวจกับเรือนจำเขาก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพศพก็มีทั้งที่มีญาติและฐานะไม่ดีพอเขาเผาศพไม่มีญาติญาติก็จะมาบอกกับทางวัดว่าเผาแล้วกระดูกช่วยห่อผ้าขาวใส่ชื่อไว้ด้วยมีสตังค์จะมาขอเอากลับไปไว้ที่บ้านหรือว่าทำที่บรรจุให้แล้วก็เช่นเดียวกันพอครบ5ปีทางวัดก็จะเอากระดูกที่มีชื่อมาทำบังสกุลเอาทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่งั้นไม่มีที่เก็บถ้าไม่มีใครมารับในสมบวช หลวงพ่อทวมท่านก็เมตตาสอนคาถาป้องกันผีแล้วก็ให้ทำหน้าที่คอยดูแลกระดูกของผู้ที่เผาแล้วเจ้าของหรือญาติพี่น้องมาบอกให้ช่วยเก็บแล้วจะมารับไปบรรจุใครมาขอก็จะหยิบห่อผ้าขาวให้ทุกรายมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายวิงก้อนทองลูกชายแกเป็นนักเลงถูกเขาแทงตายเผาแล้วกระดูกแกก็ขอให้ทางวัดเก็บไว้ให้แกจะมารับเอาไปไว้บ้านเมื่อตอนแกมีเงินมีทองเพราะลำพังแกเจ้าเรือจ้างนั้นไม่พอจะยาไส้ด้วยซ้ำในสมตอนนี้เป็นพระสมเนี่ยก็รับคำแล้วก็สั่งว่าอย่าเกิน5ปีนะไม่งั้นจะนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาปีที่3ในวิงแกก็มาพบแล้วก็บอกว่าแกหยุดแจวเรือจ้างไปรื้อฟื้นสวนของแกที่ปล่อยให้รกร้างมานานทำให้แกสามารถทำสวนได้รายได้ดีก็มีเงินมารับกระดูกลูกชายแกกลับบ้านพระสมก็ให้แกรออยู่ที่กุฏิแล้วก็ไปค้นดูห่อผ้าขาวที่เขียนชื่อไว้แล้วเอามาให้กับในวิงในวิงแกก็ดีใจน้ำตาไหลมอบเงินถวายให้กับพระสมเป็นค่าดูแลแล้วก็หิ้วกระดูกลูกแกกลับบ้านไปเวลาผ่านไป3วันในวิงแกนำพัตตาหารมาถวายตอนเช้านี่หน้าตาแกดูอิดโรยพอพระสมฉันเสร็จยถาสัพพีแล้วก็เลยถามโยมหน้าตาอิดโรยเมื่อคืนไม่สบายยังไงมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวบอกอาตมารู้บ้างสิอาตมามีตำรับยาต้มหลายขนาดนะอาจจะช่วยได้นะไม่มีอะไรหรอกครับผมถูกผีหลอกบนบ้านเลยเล่นเอาผมหงายท้องตึงในวิงแกเล่าว่าทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยของแกที่ปลูกไว้ในสวนมีพวกขโมยมาดอดขโมยไปขายทำให้แกขาดรายได้ไปมากแกก็เลยต้องตื่นกลางดึกแล้วก็ฉวยมีดพระกับไฟฉายไปคอยดูว่ามีใครเข้ามาขโมยของแกหรือเปล่าพอแกเดินออกมาที่ห้องโถงในเรือนของแกเป็นที่ที่แกวางโกดกระดูกลูกชายแกไว้ก็เหลือไปดูเห็นมีแสงเรืองๆที่โกดแล้วก็มีเงาดำดำบุบบุบออกมายืนตรงหน้าแกแทนที่จะเป็นผีลูกชายแกกลับเป็นคนอื่นหน้าตาน่ากลัวหน้าตาเละเทะที่หน้าอกมีเลือดแดงฉานแลบลิ้นแผลบแผลบพอแกเห็นเต็มตาหงายหลังตึงเลยเป็นลมมารู้ตัวลูกสาวมาเขย่าตัวก็รีบตักอาหารมาใส่บาตรมาถวายพระพระสมก็เลยให้แกไปหาหลวงปทุมให้รดน้ำมนต์แกก็ไปตอนดึกคืนวันนั้นเองที่วัดบางขวางก็ตื่นกันทั้งวัดเพราะมีเสียงคนร้องตะโกนผีหลอกโวยผีหลอกโวยเนนเด็กวัดวิ่งไปดูเห็นผู้ชายแปลกหน้าผากแตกเลือดไหลโสมก็ช่วยกันหามมาปฐมพยาบาลและพาไปให้หลวงพ่อทวมรดน้ำมนต์หลังจากได้สติเขาก็เล่าว่าเขาชื่อนายบุญยังอาชีพขับแท็กซี่หากินคืนวันที่เกิดเหตุตอนดึกแกขับรถมาทางสะพานพระราม6ก็มาเจอผู้ชายหนุ่มคนนึงยืนโบกรถใส่กางเกงแพรปังลิ้นเสื้อผ้าป่านสีครีมบอกว่าให้ไปตามที่เขาจะบอกทางเนี่ยตกลงราคากันแล้วก็ขับรถมาถึงท่าน้ำนนทบุรีที่หอนาฬิกาผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไปวัดบางขวางพอเข้าไปในวัดก็ให้ขับมาที่ที่เก็บกระดูกคนตายที่เผาแล้วไม่มีญาติมารับพอถึงก็เปิดประตูรถเดินก้มหน้าก้มตาไปที่เก็บกระดูกนายบุญยังแกก็ฉุนดิค่าโดยสารยังไม่ได้ให้แกเลยแกก็ลงจากรถเดินไล่หลังไปแล้วก็กระชากคอเสื้อให้หันกลับมาพอเห็นหน้าถนัดเท่านั้นนะแกวิ่งไม่รู้ทางเลยเพราะว่าใบหน้าของไอ้หนุ่มนั้นมันเน่าจนตาหลุดมาข้างหนึ่งที่หน้าอกมีเลือดทะลักเป็นริ่มๆเหมือนกับรอยที่ถูกแทงจนพรุนแกวิ่งวนไปวนมาในลานวัดนะจนชนขอบประตูวัดหน้าผากแตกเลือดโกรกแล้วล้มลงร้องเรียกให้พระช่วยคนช่วยพระเนนตื่นกันทั้งวัดแกบอกขับรถมาหลายปีเพิ่งจะเจอจังๆคราวนี้เองหลายวันต่อมาในวิงคนที่มารับกระดูกลูกชายเนี่ยก็นำพระทหารมาถวายอีกครั้งคราวนี้แกมีท่าทางปกติแต่ว่าไอ้เรื่องที่แกเล่าเนี่ยทำให้พระสมนี่สะอึกในวิงแกบอกว่าเมื่อคืนแกนอนหลับฝันไปว่าแกเดินไปที่ไว้กระดูกลูกชายแกมีผู้ชายแก่กระโดดลงมาจากหิ้งที่ไว้โกรธมายืนตรงหน้าแกแล้วก็พูดกับแกบอกว่ากูไม่อยู่กับมึงแล้วกูอยู่วัดเขาทำบุญพระท่านก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกูได้กินทุกวันอยู่กับมึงวันพระทีนึงก็ใส่บาตรทีนึง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะมึงกรวดน้ำไปให้ใครก็ไม่รู้เขารับไปกูก็ไม่ได้กูก็หิวกูให้มึงเห็นทีนึงมึงน่าจะนึกได้พระสมนี่สะอึกเพราะว่านึกได้ว่าวันที่หยิบห่อผ้าขาวให้นายวิงก็ว่าดูแล้วนี่นะว่าชื่อถูกต้องเอเดี๋ยวให้นายวิงรอแล้วแอบไปดูที่เก็บกระดูกไปค้นดูห่อกระดูกใจหายว่าชื่อตรงกันชื่อนายหยัดเหมือนกันแต่นามสกุลคล้ายๆกันนายวิงกับนามสกุลก้อนทองส่วนเจ้าของกระดูกที่อยู่ในที่เก็บนะกลับเป็นนายหยัดทองก้อนว่าอย่างนั้นนึกขึ้นได้เลยว่ากระดูกที่หยิบให้นายวิงไปมันไม่เหมือนกันด้วยความสะเพร่าคนชื่อหยัดเนี่ยเป็นชายเร่ร่อนมาอาศัยนอนตามโกดังในวัดขอทานเข้าไปวันๆไม่มีใครก็พึ่งข้าวก้นบาทพระสมก็เลยหยิบห่อกระดูกมาให้กับนายวิงแล้วกล่าวคำขอโทษที่ไม่ได้ดูให้ละเอียดแล้วหยิบกระดูกนายหยัดให้ไปเป็นกระดูกขอทานให้แทนกระดูกลูกชายถึงได้เกิดเรื่องขึ้นส่วนที่แท็กซี่ก็โดนหลอกนะเป็นผีนายหยัดผีนายหยัดลูกชายแกต้องการให้รู้ว่าแกอยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแกแต่ว่าพระสมสะเพร่าหยิบกระดูกคนอื่นไปเลยอาละวาดเอากับแท็กซี่ส่วนตัวนายหยัดขอทานนั่นก็อาละวาดกับนายวิงเพราะอยากจะกลับมาอยู่ที่วัดตามเดิมนายวิงรับกระดูกลูกชายที่แท้จริงไปแล้วก็นำโกรธกระดูกของนายหยัดขอทานมาคืนให้กับพระสมพระสมก็ทำการบังสกุลแล้วก็ให้นำไปไว้ที่เดิมรอเวลาครบ5ปีถ้าไม่มีใครมาติดต่อก็จะนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพระสมบวชอยู่วัดบางขวาง5ปีกว่าหลวงพ่อทวมมรณภาพท่านก็ร่วมเป็นกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีก็ลาสิกขาเพราะว่าทางลูกๆเขาบอกว่าฐานะเราดีแล้วจะเลี้ยงดูพ่อให้ดีที่สุดไม่ต้องให้บวชไปจนตายพระสมก็เลยสึกเพื่อให้เขาได้แทนคุณแต่ว่าทุกครั้งที่ระลึกเรื่องนี้ก็อดขนพองสยองกล้าไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองสองวิญญาณร้ายทั้งคู่ที่เกิดความผิดพลาดคนหนึ่งอยากกลับบ้านคนหนึ่งอยากกลับวัดก็เลยอาละวาดพร้อมกันวัดบางขวางเดี๋ยวนี้ผิดวัตถกรมากผีก็เลยไม่ค่อยดุเท่าไหร่และสัปเหร่อคนปัจจุบันนี้แกก็มีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างดีก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องผีหลอกผีดุแต่อย่างว่าแหละครับเรื่องผีนี่มันไม่เข้าใครออกใครดวงดีผีก็คุ้มอย่างที่เขาว่าใครดวงซวยผีก็ช่วยซ้ำดั้มพลอยเป็นเรื่องเป็นราวกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดผีดีก็มีร้ายก็มีแล้วแต่ว่าใครจะเจอประเภทไหนครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังได้ตระหนักว่าเมื่อยังไม่ตายก็ทำความดีไว้เถอะตายแล้วจะได้ไปอยู่สุคติภูมิหรือไปเกิดใช้กรรมใหม่ไม่ต้องมาเร่ร่อนหรือว่ารอส่วนบุญที่เขาอุทิศให้เหมือนกับนายหยัดที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับ